Wij hebben geen aankondiging nodig. Wij zijn Boomtuin. Gaan we. Dansrijk, een alter ego, een beetje kansrijk, minder verlegen, een pen onzeker, geef het me geven, een ander leven. Maar dansrijk is ook maar een anagram. Maar dansrijk is ook maar een anagram. Maar dansrijk is ook maar een anagram. Maar dansrijk is ook maar een anagram. In mijn hoofd heb ik niet eens een naam. In mijn hoofd heb ik niet eens een naam. In mijn hoofd heb ik echt malen nooit een naam gehad. Ik kwam op deze planeet allemaal. Interesseert het allemaal, maar geen reet. In mijn hoofd had ik niet eens een naam. In mijn hoofd had ik niet eens een naam. Terug bij de maan waar nooit iemand mij ziet staan. kortom, heeft nu geen tijd. SOS, maar drijft dan SOS. SOS, SOS, SOS, SOS. Laat het grond van tollen los. Helder, wat deed ik mijn teksten op papier? Het was nu maar kort voor de deur. Ik wil terug naar de maan. Wie deed de maan nou een jurkje aan? De maan heeft een jurkje aan. Met dank aan Lucky Fons de Derde voor de samples. Yeah. Hey, lach even. Hey, ben het beetje geniet van het leven. Hey, lach even. Hey, ben niet zo elk ander. Denk overdag kooi nog veranderen. Hey, lach even, lach even, lach even. Skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, skitta, sk Frans niet. Frans niet. Ja, ik heb skitter aan alles. Ik heb skitter aan het leven. Skitter ik heb skitter aan de tijd. Alles. En je roept mij zij, flik je rond met deze kant. Ik heb skitter aan, ik heb skitter aan alles. Zet me garen wekken aan, want ik slaap uit. Ik heb geen stress en elke taak geef ik uit. Ik heb skitter aan iedereen. Hans, ik ben Hans de Boer. Hans, ik ben Hans de Boer. Hans, ik ben Hans de Boer. oftewel Jantje Rokers. Daar heb ik ook echt een enorme skitte aan. Maar ja, toch doe ik er mee, hè. Ja, weet je wel. Volgens mij moet je ook proppen met een flinke joint, hoor. Steek mijn toeter aan naast de wouten, want ik heb skitta. Iedereen, ik haal mijn bier, ik haal mijn assie en ik ga flink uit mijn dak. En mijn ogen hangen zo rood van de hars. En ik zit mij dwars en nu ga ik door tot de volgende dag. En waar de liefde mijn pijn verzacht, ga een jantje roken, deel wat wiet uit een mederbloos neus. Kom een beste schatje met mijn chick en ik droom het weg van de hees. Jij ervaart stress en ik niet, dus wie leidt er nou een beter leven? En Jordi heeft me wel een wiet gegeven om te testen voor mijn boek. Dus ik ga een jantje roken. Ik ga een jantje roken en ik neuk op een beste schatje met mijn chick en ik droom het weg van de hees. Wat is er? De kraters!